السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اب میں ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت فضیلۃ الشیخ ابو ذر الضمیر حفظہ اللہ، میں ان سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ شیخ آئیں اور عقیدہ اہل سنت اس عنوان کے تحت خطاب کریں. فضیلۃ الشیخ ابو ذر الضمیر حفظہ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. میرے محترم دینی بھائیوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، آج ایک بہت ہی مبارک مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور یہ بہت ہی اچھی علامت ہے کہ اتنی رات اتنا وقت گزر جانے کے باوجود آپ حضرات کام کاج سے اپنی ذمہ داریوں سے تھک جانے کے باوجود بھی اس دینی مجلس میں جمع ہیں، اور اس بات کی علامت ہے کہ ہم دین کے سلسلے میں بڑے حساس ہیں اور دین کے علم اور دین کی بات سننے کے اعتبار سے شوق ہماری تھکن پر اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے بعد جو جسمانی اعتبار سے کمی اور کمزوری آتی ہے، تھکن آتی ہے، ہمارا شوق اس تھکن پر غالب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی دینی مجالس میں مزید بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مجلس میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی طویل موضوع پر گفتگو کرنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آ چکے ہیں، جتنے بھی رسول آ چکے ہیں، ان سب کی طرف ہم نے یہ پیغام بھیجا تھا، یہ وحی ان کی طرف کی تھی. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. ولتکونن من الخاسرین، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام دیا گیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو، ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، نقصان میں پڑ جانے والوں میں سے ہو جاؤ. عقیدہ انسان کے جسم میں ایسا ہی ہے، اس کے دین میں ایسا ہی ہے جیسے انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے. آپ کو ایسا آدمی ملے گا جس کا ہاتھ نہ ہو، آپ کو ایسا آدمی ملے گا جس کا پاؤں کٹا ہوا ہو، آپ کو ایسا آدمی ملے گا جو گونگا ہو، ایسا آدمی ملے گا جس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، جسم کے ان اعضاء کے کھو جانے کے باوجود بھی انسان کا وجود باقی رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. لیکن آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ سرے سے اس کا سر ہی موجود نہ ہو. ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے ہاتھ پاؤں ہیں، چلتا پھرتا ہے لیکن سر اس کا نہیں ہے، بغیر ہاتھ بغیر پاؤں کے بغیر آنکھ کے بغیر زبان کے بغیر کان کے آدمی ملے گا، لیکن بغیر سر کا آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کے وجود کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. آدمی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ بغیر سر کا کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک آدمی میں دینی اعتبار سے کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کوئی نماز میں سستی کرے، کوئی روزوں میں سستی کرے، کوئی حج میں تاخیر کرے، کوئی زکات میں بخل کرے، لیکن ایک آدمی عملی کمزوریوں کے باوجود اسلام کی فہرست سے نکلتا نہیں، وہ اسلام میں باقی رہتا ہے، وہ مسلمانوں کی لسٹ سے باہر نہیں جاتا. لیکن اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہو، اس کا بلیف، اس کا فیتھ، اس کا کریڈ، اگر اس کا عقیدہ ہی غلط ہو، اسلامی عقیدے کے خلاف ہو، تو ایسا آدمی اس کے دین کا وجود ہی نہیں ہے، ایسے آدمی کی دینداری کا تصور ممکن نہیں ہے. پھر اگر ایک آدمی عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ ساتھ کچھ بھلائیاں کرے، لوگوں کو مال و دولت سے اپنے دے، غریبوں کی مدد کرے، بیماروں کی بیمار پرسی کرے، لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلائے، کپڑے دے، بچوں کے ایجوکیشن کے لیے بھاگ دوڑ کرے، لوگوں کے کام آئیں، اچھے کام کرے، بلکہ بعض اوقات عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کی عمل بھی کرے، وہ نماز پڑھنے والا ہو، وہ روزہ رکھنے والا ہو، وہ حج کرنے والا ہو، وہ صدقہ و زکات کا اہتمام کرنے والا ہو، اگر آدمی ساری نیکیاں کرتا ہو لیکن اس کا عقیدہ غلط ہو، اس کے عقیدے میں شرک ہو، اس کے عقیدے میں کفر ہو، اس کے دل میں نفاق ہو، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو، تو ایسے آدمی کی تمام نیکیاں ہونے کے باوجود وہ آدمی اسلام کے دائرے سے باہر نکلے. نیکیاں ہیں لیکن نیکیاں مقبول ہوتی ہیں عقیدے کی بنیاد. اگر عقیدہ ہی خراب ہو تو اللہ کے ہاں بڑی سے بڑی نیکی بھی قبول نہیں کی جائے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے شاید کہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہمیں آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی ہم نے یہی پیغام بھیجا ہے. یہ میسج کسی ایک نبی کے لیے نہیں، ہر دور کے نبیوں کے لیے، ہر علاقے کے نبی کے لیے، جتنے نبی آئے سب کو یہ پیغام دیا گیا. وہ اتنا اہم پیغام کیا ہے جو ہر نبی کو دیا گیا ہے؟ وہ یونیورسل میسج کیا ہے؟ وہ عالمی اور ہر دور میں دیا جانے والا پیغام کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اللہ نے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا عمل برباد کر دیا جائے گا اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم لاس میں پڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. معلوم ہوا کہ شرک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، شرک انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. جیسے ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک آدمی اسلام قبول کر لے، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اسلام خود اس کے لیے توبہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی چاہے وہ مسلمان رہا ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اگر وہ شرک کرتا ہے، تو جیسے کفر اور شرک میں پڑنے والے آدمی کے گناہ اسلام سے معاف ہوتے ہیں، ویسے ہی اسلام میں جینے والا آدمی اگر شرک کرے تو ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا نہ بدلنے والا قاعدہ ہے۔ اس سے عقیدے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ کہ ایک عقیدہ صحیح ہو جائے تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف، اور وہی عقیدہ اگر بگڑ جائے تو انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو نیکیوں کی فکر کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ نیک کام کرے، لیکن بدن سے کیے جانے والے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں وہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہے، جو اس کا ایمان ہے، اس کے عقیدے کی اصلاح، ایمان کی تصحیح کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر نیکیوں کے ساتھ یہ سمجھتا رہا کہ میں نے بہت نیکی کی ہیں، لیکن اگر اس کا عقیدہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو، تو ایسا آدمی ساری نیکیوں کے باوجود اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا، اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کی نیکیوں، ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم اس نیکی کو، ان کے اعمال کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے، بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے، کوئی ویلو نہیں، ترازو میں تلنے لائق نیکیاں نہیں، دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ تو ایک آدمی کو، خصوصاً وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے، اس آدمی کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا جائزہ لے کہ کہیں میرے عقیدے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میرے سارے ایمان کو اور دین کو برباد کر دے۔ اس لیے کہ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ایک آدمی کو ایسی باتوں میں الجھا دے، ایسے عقیدوں میں مبتلا کر دے جو اس کو برباد کر دے، اور آدمی شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جس کو وہ دین سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دین کی بے دینی ہوتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی موضوع سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے شبہ ہوگا کہ اہل سنت سے مراد آپ کی کون ہے، اہل سنت کے معنی کیا ہے۔ اس سے اپنے آپ کے نزدیک بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی اہل سنت کون ہے۔ اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں عقیدے اور عمل کے لیے عقل کی بجائے، رائے کی بجائے، فلاں اور فلاں کے قول کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اصل سورس، اصل مصدر بناتے ہیں۔ کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ سنت کے پابند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جڑے رہتے ہیں، وہ اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنت پر چلتے ہیں، وہ عقیدے میں بھی سنت کے پابند ہوتے ہیں اور عبادات میں بھی سنت کے پابند ہوتے ہیں، اور معاملات، معاشرت اور حقوق اور سارے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں، ان تمام فیلڈز میں، ڈپارٹمنٹس میں، ان تمام کیٹیگریز میں جو دین کے سلسلے میں ہیں، ان سب میں سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی زبان سے اپنے آپ کو جو چاہے کہہ سکتا ہے، اپنے آپ کو کوئی آدمی اگر اپنا نام محمد رکھ لے تو کیا واقعی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا نام رکھ لینے سے، آدمی اگر اچھا بندہ تو دنیا کے سارے لوگ اچھے نام رکھ لیتے اور اچھے بن جاتے ہیں۔ آدمی اچھا نام رکھنے سے اچھا نہیں بنتا ہے، آدمی اچھا کام کرنے سے اچھا بنتا ہے، اور آدمی کے کاموں میں سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کرے۔ تو اہل سنت سے مراد وہ جو سنت کے پابند ہیں، اسی لیے امام البخاری اور امام احمد بن حنبل اور علی بن المدینی اور بہت سارے محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تزال طائفت من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت میری امت میں ہمیشہ حق پر قائم رہے، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ حق پر جمے رہیں گے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بیان نہیں کیا، لیکن امام اہل سنت امام احمد بن حنبل اور محدثین کے سردار امام البخاری، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس حدیث میں جس جماعت اور جس طبقے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد اصحاب الحدیث، اہل الحدیث۔ امام البخاری کا قول شرف اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے ذکر کیا، اور امام احمد کا خطیب البغدادی نے ایک کتاب لکھی شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیث کی فضیلت، اس میں انہوں نے امام البخاری اور امام احمد کا قول ذکر کیا کہ جو جماعت قیامت تک کے حق پر قائم رہے گی اس سے مراد اصحاب الحدیث ہے، اس سے مراد اہل الحدیث ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث الگ ہیں اور اہل سنت الگ ہیں، ان حضرات کو اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہیے، ہمارے نزدیک اہل سنت اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث اہل سنت ہیں، کیونکہ آپ حدیث اور سنت کو الگ نہیں کر سکتے۔ سنت کے معلوم کرنے کے لیے آپ کہاں جاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ کس چیز کا اہتمام کرتے تھے؟ آپ کو معلوم کرنے آپ جاؤ گے، آپ کہاں تلاش کرو گے؟ اس اپنی عقل سے آپ نہیں کہہ سکتے، خواب کی بنیاد پر آپ نہیں کہہ سکتے، دل میں آنے والی کوئی بھی بات آپ اس کو دین نہیں بنا سکتے، آپ کو رجوع کرنا پڑے گا حدیث کی طرف۔ تو جب تک آدمی اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے، واقعی وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سنت کو آپ کو حدیث میں تلاش کرنا پڑے گا۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اہل سنت یعنی اہل حدیث کے اہم ترین عقائد میں سے کون سے عقائد، اس لیے کہ اتنا بڑا موضوع ہے، عقائد اہل سنت، عقیدہ کوئی دو چار چیزیں تو نہیں ہے جس کو بیان کیا جائے، عقیدے کی لمبی فہرست ہے اور علماء نے مستقل کتاب اس پر لکھی ہیں، اور اس میں مختلف باتوں کو ذکر کیا ہے کہ کیا کیا عقیدے اہل سنت والجماعت کے ہیں، چاہے آپ امام طحاوی کی کتاب دیکھیں عقیدہ طحاویہ، یا اسی طرح سے امام احمد کی کتاب دیکھیں، یا دوسرے جو بھی علماء ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں، خلال ہیں، ابن ابی عاصم ہیں اور بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا ہے، آجوری ہے، ابن بطہ ہے، حریبانہ وغیرہ انہوں نے لکھی ہے، شرح اعتقاد اہل سنت والجماعت اللہ لکائی کی کتاب ہے۔ تو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں پانچ پانچ آٹھ آٹھ چھ چھ جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کیے۔ میں ان عقائد میں سے کچھ خاص باتیں جو اس دور کے ساتھ خاص مناسبت رکھتی ہیں، جس میں آج کے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مبتلا ہیں، ایسی باتیں جو ان عقائد کے خلاف ہیں، ایسی باتیں آج کی اس مجلس میں میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ شارٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی خاص طبقے کی دل آزاری ہو، کسی کو برا لگے، مقصود یہ ہے کہ الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے، اس حدیث کے تحت اور بہت ساری اور احادیث کے سلسلے جو آئی ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ نے خود ایمان والوں کی صفت قرآن میں بیان کی، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو اسی جذبے کے تحت میں کچھ باتیں دو مقاصد کے تحت ذکر کروں گا، ایک یہ کہ بہت سارے لوگ اہل حدیث کے بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں کہ اہل حدیث یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، تو اہل حدیث کا واقعی عقیدہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے، اور دو بہت سارے عقائد آج مسلمانوں میں شائع ہیں، مسلمانوں میں عام ہیں، لیکن واقعی وہ حدیث اور قرآن سے عقیدہ ٹکراتا ہے، تو واقعی عقیدہ ہم کو کیا رکھنا چاہیے، یہ بھی آج کی اس گفتگو میں میں سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو بہت احساس اس بات کا کہ رات یہ بہت تاخیر ہو چکی ہے اور دیر سے ہماری گفتگو شروع ہی ہے اور یہ موضوع بہت بڑا ہے اور نصوص کو سمجھانا ایک بہت تفصیل طلب امر ہے. میں بہت کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں باتیں پیش کروں تاکہ یعنی اختصار مخل اور تطویل مبل دونوں اعتبار سے مصیبت نہ بنے, اتنا شارٹ بھی نہ ہو کہ آپ کو سمجھ بھی نہ آئے اور اتنا لمبا بھی معاملہ نہ ہو جائے کہ آپ تھک جائیں. تو کچھ باتیں میں ذکر کروں گا اہل حدیث کے خاص عقائد میں سے کیا کیا ہے. نمبر ایک, اہل حدیث کے عقائد میں خاص طور سے آپ کو ملے گا اہل سنت کے عقائد میں کہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث توحید کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہیں, سنسٹیو ہیں, توحید دین کے مرکزی معاملات میں سے دین کا ایکسس جس کو آپ کہیں, محور جس کو آپ کہیں, کہ پورا دین اس کے گرد گھومتا ہے. توحید آپ اسلام سے نکال دیں تو اسلام کا وجود ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت جس کی طرف آپ نے تقریباً 13 سال تک یعنی عرب کے مشرکین کو بلایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم فلاح پاؤ, 13 سال تک مسلسل, اور مدینہ میں بھی, اور اسی طرح سے آخری وقت آپ کا آیا ہے تو آخری وقت میں بھی آپ نے مسلمانوں کو شرک کے راستوں سے روکا ہے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. آخری وقت ہے آپ, لیکن آخری وقت میں بھی آپ یہی فکر تھی کہ کہیں امت کے افراد بعد میں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے توحید ہے, اور توحید کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی الوہیت میں, اور اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد ماننا, اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں, ہمارا پیدا کرنے والا, ہم کو رزق دینے والا, کھلانے پلانے والا, مسائل کا حل کرنے والا, سب کچھ دینے والا, زندگی موت کا مالک اللہ ہے, پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, اور یہ ربوبیت ہے, اور اللہ ہی معبود ہے, اللہ ہی عبادتوں کا حقدار ہے, سجدہ ہے, دعا ہے, نذر ہے, قربانی ہے, نماز ہے, خوف ہے, امید ہے, توکل ہے, رجا ہے, سب جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ دل سے کیے جانے والے عمل ہوں یا وہ زبان سے کی جانے والی عبادات ہوں یا وہ بدن سے کیے جانے والی نیکیاں ہوں, ان تمام عبادتوں کا حقدار اکیلا اللہ ہے. اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں, اللہ ہی الہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر تین, اللہ کے اسماء و صفات میں توحید, کہ اللہ کی جو صفات آئی ہیں ان میں اللہ اکیلا ہے, اللہ جیسا اور کوئی نہیں, اللہ سنتا ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں سن سکتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے, اللہ کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں, باقی سب کی قدرت اللہ کی دی ہوئی, وہ بھی وقتی ہے, اللہ کی مرضی کے تابع ہے. تو اللہ کی ذات و صفات, اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا, کسی مخلوق کو اللہ کی طرح نہیں ماننا, یہ تین چیزیں ہیں جو توحید کی اصل ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کو جمع کیا ہے, سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا, اللہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا. تو یہ کیا ہوا, اللہ ہی رب ہے ساری چیزوں کا, فاعبده واصطبر لعبادته, تو تو اللہ کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع ہے, اللہ ہی کی عبادت کر اسی کی عبادت پر جمع ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حل تعلم له سمیا, کیا تو اللہ کا ہم نام اللہ جیسا کوئی اور پاتا ہے, کیا اللہ جیسا کوئی ہے؟ اللہ نے یہاں پر انکار کے انداز میں سوال پوچھا ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو رب اللہ ہے, معبود اللہ ہے, اور اللہ جیسا کوئی نہیں. یہ تین قسمیں علماء نے بیان کی ہیں اور اصحاب الحدیث اہل الحدیث کی تینوں قسموں کو مانتے ہیں. اس ایک آیت میں اللہ نے توحید کی تینوں قسمیں بیان کی, سورہ مریم کی آیت پر میسج ہے, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, اور توحید اسماء و صفات. یہ تینوں توحید کی قسمیں ہیں جن کا یقین رکھنا ہمارے نزدیک ضروری ہے. اسے اگر شرک کرتا ہے رب ہونے کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دے کہ یہاں سے میرا جو حال ہے فلاں اللہ کے ولی ہیں وہ اپنی قبر سے میرے حال کو ہر آن دیکھتے رہتے ہیں، میں کہیں بھی جاؤں، کچھ بھی سوچوں، کچھ بھی کہوں، چپکے چپکے کہوں، زور سے کہوں، وہ مجھ کو دیکھتے ہیں اور میری بات کو سنتے ہیں، یہ کس کی صفت ہے؟ میرے دل کی بات وہ جانتے ہیں، میں دل ہی دل میں اگر ان سے کچھ مانگوں تو وہ جانتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ علیم بذات الصدور، کہ سینوں میں جو کچھ خیالات ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس، اس کو کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ جانتا ہے انسان کے دل میں کیا ہے، اللہ ہر وقت انسان کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اہل حدیث کے نزدیک عقیدے میں توحید سب سے اہم چیز ہے، اور توحید کی تینوں قسمیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، اور ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ہاں اس سے چھوٹا کوئی اور گناہ ہو اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک بات بیان کی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ پھر کوئی آدمی شرک کے ساتھ اللہ سے ملتا ہے، شرک پر مرتا ہے، تو کبھی کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز اہل حدیث کے ہاں پر توحید کا اہتمام اور شرک سے نفرت، یہ بنیادی عقائد میں توحید اور شرک سے دوری، یہ اہل حدیث کے بنیادی عقائد میں سے۔ دوسرا عقیدہ جس میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں وہ یہ کہ اگر آپ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں بھائی اللہ کہاں ہے، تو پہلے تو بعض لوگ کہیں گے کہ یہ انکار کے لیے تو نہیں پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، دکھتا نہیں تو نہیں، کیا اس طرح سے سوال ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، نہیں، لیکن یہ مطلب نہیں، یہ وہ سوال ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون ایک باندی کے ایمان کے امتحان کے لیے پوچھا تھا۔ بہت سارے مسلمان اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، وہ اس عقیدے کے ذریعے سے غیر شعوری طور پر سوچے سمجھے بغیر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ گویا کہ ہر چیز میں، اس لیے کہ ہر جگہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برتن بھی ہے، جیب بھی ہے، گھر بھی ہے، اور تمام عبادت خانے اور بت کے اندر، نعوذ باللہ، اگر جب اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کا لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اسی لیے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی العبرانہ، اس میں انہوں نے کہا کہ جو آدمی اس طرح سے مانتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس سے پوچھو کہ مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا، کہ جو ہر جگہ اللہ کو مانتا ہے کہ مریم کے پیٹ میں کون تھا، لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اس سے پوچھا جائے کہ فلاں کے پیٹ میں کون ہے تو جواب دینا پڑے گا، وہ بھی جگہ ہے، اس میں بھی روز نکالتا ہے۔ تو اللہ کہاں ہے، ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ اللہ میرا رب جو کہاں ہے، الاعلی سب سے اوپر ہے، سب سے اونچا ہے، اللہ کے لیے اوپر کی صفت ہے، اللہ کے لیے علو ہے، اللہ سب سے اوپر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو رحمان کے بارے میں اللہ کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی اور مسلم کی حدیث میں فرمایا اللہ تأمنونی، کیا تم اس کو امین نہیں مانتے، کیا تم اس کو امانت دار نہیں مانتے؟ وانا امین من فی السماء، جبکہ میں اس کا امین ہوں، اس کے نزدیک امانت دار ہوں جو آسمان پر ہے۔ یاتینی خبر السماء صباحا ومساء، میرے پاس آسمان سے صبح شام خبر آتی ہے۔ وانا امین من فی السماء، میں اس کا امین ہوں، میں اس کے نزدیک امانت دار ہوں جو آسمان پر ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ، اور آپ امام احمد کی کتاب پڑھیں السنہ، ان کی کتاب ہی السنہ، اس میں انہوں نے تفصیل سے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں جامعہ، جو اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ جامعہ کا عقیدہ ہے جو معتزلہ کا ایک فرقہ ہے، برا فرقہ ہے، اور جامعہ اسلام سے خارج ہے، اور علماء نے مستقل ان کے اوپر، ان کے خلاف کتابیں لکھی۔ الرد علی الجہمیہ امام الدارمی کی کتاب ہے، اور یہ خود امام احمد کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ۔ یہ جہمیہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اہل حدیث کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان عقائد پر لایا جائے جس پر، جن عقائد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی اور قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں جس کے لیے ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنی دلیل ہماری کافی۔ تو دوسرا امتیازی عقیدہ اس دور میں مسلمانوں میں بہت سارے ملتے ہیں، ان میں مسلمانوں میں جو واقعی جو حق کے مطابق فتویٰ علماء ہیں ان کا عقیدہ اور سلف سے لے کے آج تک اہل علم کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں۔ اس لیے کہ ہر جگہ میں آپ کو بہت ساری غلط باتیں اللہ کی شان میں گستاخی کرنی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کی بات فرمائے۔ نمبر تین، تیسرا عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء صالحین یہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اسلام میں عقیدہ نہیں، یہ اللہ کی صفات بے شرک ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا وما یقول، جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اور جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے، ہر ہر چیز کا تفصیلی علم رکھتے ہیں، اور جو بھی بندہ جس حال میں جو بھی ہوتا ہے اس کا سب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا کنا ولی کو ہے، دنوں کے بھید بھی معلوم ہے، زندگی کے مسائل بھی معلوم ہے، ان کا حل بھی معلوم ہے، کسی بھی زبان میں بات کرے پکارے سب معلوم ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ولی کے بارے میں، کسی اللہ کے بندے کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے علم کی صفت میں اللہ کے ساتھ اس بندے کو شریک کر دیا۔ بلا شبہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت ساری باتوں کا علم دیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، دجال آئے گا تو کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا، قیامت کی علامات کیا ہیں، بنی اسرائیل کے معاملات کیا تھے، اور میدان جنگ میں، بدر کی جنگ میں کون کہاں پر مرا پڑا ہوگا دشمنوں میں سے، مشرکین میں سے، آپ کو بتایا گیا۔ یہ علم غیب نہیں ہوتا ہے، یہ بتانے سے معلوم ہوا ہے۔ جیسے آج اگر کوئی آدمی وہی باتیں جنت کی جہنم کی آپ کو بتائے تو کیا آپ اس کے بارے میں مانیں گے کہ اس کو بھی علم غیب ہے، اس لیے کہ جنت تو سامنے نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے جنت کے بارے میں، جنت میں کیا ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ کسی اور کے بتانے کی وجہ سے بتا رہا ہے، ورنہ سارے کے سارے علم غیب والے ہوتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہو گیا جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کی تعظیم میں اتنا آگے آدمی بڑھ جائے کہ کہنے لگے کہ یہ عالم غیب ہے. تو یہ اللہ کی صفت میں ان کو شریک کرتا ہے. کون کہتا ہے؟ قرآن سنت سے یہی بات ہم کو ملتی ہے. قرآن کریم سورہ نمل میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. اے نبی آپ کہیے لوگوں سے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو غیب ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے. یا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے سوا غیب کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی بلکہ اللہ نے آگے کہا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو کس دن واپس دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. لا يعلم لا يعلم کوئی نہیں جانتا. من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو الغیب غیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ اللہ کے سوا. کتنی آسان بات ہے. کتنے مسلمان ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اور صالحین غیب کا علم رکھتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے اس بات کا انکار کر دیا اور سارے نبی اپنی زبان سے کہیں گے ہم کو نہیں مانتے. سورہ المائدہ میں آیت نمبر 109 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کرے گا جتنے رسول قوموں میں گئے دعوت کی سب کو اللہ جمع کرے گا اور ان سے اللہ سوال پوچھے گا ماذا اجبتم. سارے رسول ہیں, رسول سچے ہوتے ہیں اور اللہ کے سوال کا جھوٹا جواب نہیں دیتے. وہ تو بندوں سے جھوٹا نہیں بولتے ہیں, اللہ سے کیسے جھوٹ بولیں گے. رسول اللہ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم, تم کو کیا جواب ملا قوم سے, قوموں نے تمہاری دعوت کے جواب میں کیا رسپانس پیش کیا, مانا نہیں مانا. تو جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا. سارے رسول کہیں گے اے اللہ ہم کو کچھ علم نہیں. لا علم لنا انك انت علام الغیوب. اے اللہ تو ہی تو ہے کہ سارے غیبوں کا جاننے والا ہے, تم جانتا ہے. ہاں جنہوں نے مانا ان کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی دل میں مانا تھا کہ نہیں مانا تھا. جنہوں نے نہیں مانا وہ تو سامنے, جنہوں نے مانا ان میں بھی واقعی ماننے والے کون ہیں ہم کیا جانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین جو مدینہ کے تھے ان کے بارے میں کہا لا تعلمہم نحن نعلمہم. اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. کسی دل کی ایمان نہیں جانتے. تو سوال قیامت کے دن پوچھا جا رہا ہے, اگر ان کے پاس علم غیب تھا تو جواب دیتے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو قیامت کے دن رسول کہیں گے لا علم لنا انك انت علام الغیوب. اے اللہ ہم کو نہیں مانتے, ہم حقیقت نہیں جانتے, تفصیل نہیں جانتے, تو ہے جو سارے غیوب کا جاننے والا ہے. تو ہمارا تیسرا اہم عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب اکیلا اللہ ہے. اس عقیدے کی بہت بڑی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ دیکھیے ایک مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ آج اگر ہم اپنے گھر سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارے ہیں, فلاں بزرگ کو پکارے ہیں, تو وہ جانتے ہیں ہمارا پرابلم کیا ہے اور جانتے ہیں ہمارا سولوشن کیا ہے. یہ عقیدہ رکھ کر ہی سارے لوگ مانگنے جاتے ہیں یا دنیا کے کسی حصے سے ان کو پکارتے ہیں. اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کو نہیں معلوم ہے, رسولوں کو بھی نہیں معلوم ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب ہوں گے, کچھ لوگوں کو فرشتے دھتکاریں گے حوض کوثر پر آنے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے تو میرے امتی ہیں, فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک, انک لا تدری ما احدث بعدک. اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی, آپ کو نہیں معلوم. تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑی شخصیت ہو اس کی تعظیم اس کا مقام اپنی جگہ سر آنکھوں پر, لیکن کسی کو اتنا بڑا نبی بنا سکتے ہیں کہ اس کو اللہ کے برابر کرتے ہیں یہ شرک ہے. یہ اللہ کے ساتھ علم میں اس کی صفت میں شریک کرنا ہے, یہ شرک ہے. تو اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اس کی یہ دلیل کافی ہے اور بہت سارے دلائل اس کے قرآن سنت میں ہیں. اور آگے آئیے چوتھا عقیدہ اہل حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یہ بھی نہ جاننے کی عجیب و غریب قسم ہے. اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے تو نبی کی حدیث, اہل حدیث کیوں بولتے ہیں ان کو, یہ نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو نبی کو نہیں مانتے اور نبی کی حدیث کو مانتے ہیں, اس سے زیادہ عجوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اہل حدیث کے نزدیک نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا چاہیے, بلکہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ سید الانبیاء ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. آپ سارے نبیوں کے خاتم ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پچھلے نبی ہیں, دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے. نئی نبوت ان کو نہیں ملے گی, وہ پچھلے نبی ہیں, نئے نبی نہیں ہوں گے. اور آئیں گے تو ان کی لیے بھی شریعت کون سی ہوگی؟ ان کی اپنی نہیں, شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا یوم القیامۃ ولا فخر. قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سید سردار میں ہوں گا. قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں. اور وہ بھی روا الحمد والا فخر, اور قیامت کے دن حمد کا, اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اس کو اس پر کوئی فخر نہیں ہے. یہ فخر کے طور پر, گھمنڈ کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں, لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ بھی روا الحمد والا فخر وما من نبی آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. آدم ہو یا کوئی اور نبی ہو, قیامت کے دن وہ میرے ہی جھنڈے تلے ہوں گے. آدم علیہ السلام ہو یا کوئی دوسرے نبی ہو, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں. معراج میں آپ نے ان کی امامت کی, اور قیامت کے دن آپ کے جھنڈے تلے سارے نبی ہوں گے. یہ حدیث خود امام احمد کے نبی اور ابن ماجہ نے روایت کی. اسی طرح سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. بہت سے لوگ غلط طور پر زبردستی ہماری طرف منسوخ کر دیتے ہیں, اور قادیانیوں کو اہل حدیث کے گلے میں خام خواہ باندھ دیتے ہیں. حالانکہ قادیانی جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی مانا, ان کی ناک میں دم کرنے والے اہل حدیث تھے. تو ہمارے نزدیک کوئی آدمی اگر یہ مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے, تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, ہاں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں. نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے. تو قرآن کریم نے اللہ بات کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ خود ہی النبیون, میرے ذریعے نبوت کا خاتمہ, نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا گیا. مختلف حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کیا ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے لیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو نہیں مانتے ہیں, لیکن یہ حضرات نہیں جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار کون ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. یہ حدیث امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی. کیا حدیث ہے؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے, جو مانگا وہ ملے گا. لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ, تو ہر نبی نے اپنی دعوت اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی, دنیا ہی میں مانگ لیا جو مانگنے کا موقع ملا. وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَتِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے چھپا رکھی. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھا امت کا, اور ہم آج آپ کی سنتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. نعرے لگانے سے کام نہیں ہوتا ہے, واقعی زندگی میں نبی کی سنت نبی کی تعلیمات شامل کرنا, اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنا, یہ اصل کام ہے. وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَتِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے چھپا کر سنبھال کے رکھی ہے, اپنی امت کی شفاعت کے لیے, سفارش کے لیے. لیکن کس کو ملے گی؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری یہ سفارش میری امت کے ہر اس انسان کو مل کر رہے گی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. دیکھیے سفارش بھی کس کو ملے گی؟ نبی کی. شفاعت بھی کس کو ملے گی؟ جو اس حال میں مرے کہ شرک نہیں کرتا تھا. اگر شرک پر مرا سفارش سے بھی محروم ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا شفاعت کا حقدار بننے کے لیے بھی شرک سے بچنے کا اہتمام ضروری ہے. تو اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, آپ کو سید الانبیاء سید البشر افضل البشر مانتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں, آپ کی سفارش کو بھی مانتے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ صرف اور صرف ایمان والوں کی اہل توحید کی سفارش کریں گے, جو آپ نے شرک پر مرا اس کی سفارش نہیں کریں گے. یہ ہمارا چوتھا عقیدہ ہے, عقیدہ ہے بہت لمبی فہرست ہے, میں کچھ باتیں بیان کروں گا. نمبر پانچ, اہل حدیث کا ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ قرآن سنت میں کوئی تضاد نہیں. یہ میں اس دور کی ایک بیماری کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں. اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن سنت کامل ہے, اس میں اضافے کی ضرورت نہیں, دین کامل ہے, اور اللہ تعالی کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں دیا, بلکہ قرآن کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نے ربانی حکمت عطا کی جو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, جو اس قرآن کا واقعی صحیح فہم ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں وہ قرآن کے عین مطابق ہیں. کسی جاہل کو, کسی ایسے آدمی کو جو ادھوری تحریر کے ساتھ حدیث کو دیکھے, تو دکھائی دے سکتا ہے کہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی جہالت میں حدیث کا انکار کرتے ہیں. اور یہ نیا دور ایک آیا جس میں بیماری آئی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی عقل سے قرآن سمجھتے ہیں, پھر اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرنے لگتے ہیں, یہ کہہ کر کہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. وہ حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے, آپ کی عقل اس قرآن کی بات کو غلط طور سے سمجھنے کی وجہ حدیث اور قرآن آپ کو الگ دکھائی دے رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اور سنت میں کبھی کانٹرڈکشن, کبھی تضاد نہیں ہوگا, کبھی ایک دوسرے سے وہ ٹکرائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی بات کے مطابق ہوگی, کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کی طرف سے قرآن بھی آیا اور اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا فہم بھی دیا گیا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی, ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. کتاب بھی نازل کی, کتاب سے مراد قرآن ہے. کیا اللہ نے نبی پر صرف قرآن نازل کیا ہے؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ نبی پر حکمت بھی نازل کی ہے. حکمت سے مراد اگر آپ اس کا ترجمہ کریں حکمت کا انگلش میں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے wisdom, گہری سمجھ, سوجھ بوجھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صحیح سمجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ثم ان علینا بیانا, اللہ نے کہا کہ ہمارے ذمے ہیں قرآن کا ایکسپلینیشن آپ کو دینا. تو بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں دیکھیے جی یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, یہ ایسا صحیح نہیں ہے, اور صحیح صحیح حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں مجرد عقل کی بنیاد پر, اس لیے کہ حدیث ان کی عقل میں نہیں سماتی. یہ بہت بڑی گمراہی ہے, یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اللہ نے نبی کو صرف قرآن نہیں دیا, نبی کو قرآن کا فہم بھی دیا. تو جو باتیں حدیث میں آئی ہیں وہ بھی دین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں, اس کے بغیر آدمی دین کو نہیں سمجھ سکتا ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو عیسائیوں کے پاس ایک ہی کتاب ہے, ہمارے پاس بھی ایک کتاب کافی, اتنی ساری کتابیں حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. اس لیے کہ ایسا آدمی صرف قرآن اگر پکڑ لے تو وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ قرآن میں جس محمد کا ذکر آیا ہے وہ محمد کون ہے. بتا سکتے ہیں اس کو باہر سے ہسٹری کا سہارا لینا پڑے گا, یہ وہ محمد ہے جو خدا صدی میں پیدا ہوئے, عرب میں پیدا ہوئے, ایسے تھے اور ایسے تھے. قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن میں صرف نام ہے. واقعی تعین کے لیے آدمی کو سیرت کا سہارا لینا پڑے گا. قرآن میں نماز ہے, نماز کی تفصیل ہے. قرآن میں زکات ہے, زکات کا نصاب ہے. قرآن میں حج ہے, حج کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اسی لیے ابن مسعود کے پاس ایک عورت آئے, کہا کہ آپ لعنت کرتے ہو ان عورتوں پر جو بدواتی ہیں, ٹائپنگ کرتی ہیں اور مسلم خرافات کرتی ہیں. تو میں نے قرآن پڑھا لیکن اس میں کوئی برائی نہیں, یہ چیز نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ اگر تو پڑھتی تو تجھ کو ملتا, اور میں کیوں اس شخص پر اس پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا, مجھ کو یہ کہیں ملا نہیں قرآن. انہوں نے کہا لو تھی وجد تھی, اگر واقعی صحیح طریقے سے قرآن پڑھتی تو ملتا. کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو کچھ رسول دے وہ لے لو, جس سے روک دے اسے روک جاؤ. تو قرآن بھی رسول نے دیا ہے اللہ کی طرف سے, اور قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی نازل کی, وہ رسول کی حکمت ہے, اس کو بھی دینا پڑے گا, حدیثوں کو بھی دینا پڑے گا. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا تضاد بھی پاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو نہیں ہوتا ہے اس میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے, اس میں داخلی تضاد ہوتا ہے, اس کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. لیکن چونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ تضاد نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, اب قرآن کے اللہ نے فرمایا کیا فرمایا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم فراہم کیا جائے. تو لیکن امام صاحب پڑھ رہے اور آپ پیچھے پڑھتے سورۃ فاتحہ, یہ قرآن سے ٹکراتا ہے, ان سے پتا ہے یہی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میں فجر کی نماز پڑھی, صحابہ سے پوچھا شاید تم پیچھے پڑھتے ہیں امام کے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں, حد یا رسول اللہ جلدی بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ نے کہا تعالیٰ اللہ بما کہتے تھے سورۃ الفاتحہ کے سوا امام کے پیچھے من پڑھا کرو, فإن لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها, اس لیے کہ جو یہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. بعد وہ کہنا شروع کرتے, دیکھیے یہ حدیث قرآن سے ٹکرا کی, اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. بعد وہ تھوڑا اور الگ انداز اختیار کرتے ہیں, دیکھیے قرآن ہے ایک حدیث ہے, آپ اب کس کو لوگے؟ اگر ایسی چوائس کوئی آپ کو دے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کو کہنا پڑے گا بھائی آپ ہم کو چنے لگانے والے ہو گئے امام, اللہ کو لوگے کہ رسول کو لوگے؟ آپ کو پوچھے تو آپ کیا بولو؟ ہم کو دونوں چاہیے, ہم کو اللہ بھی چاہیے, اللہ کا رسول بھی چاہیے. اللہ پر بھی ایمان ہے, رسول پر بھی ایمان ہے. ہم اسلام کا کلمہ جو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایک طرف اللہ کے بارے میں ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی ٹکراتی نہیں ہے, ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ اہل حدیث کا یہ ہے کہ ہم قرآن کی بات کوئی ہم کو نہ سمجھے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا وہی صحیح ہے. تو قرآن کے سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے جو ہمارا ہے کہ قرآن اور سنت میں کوئی تضاد نہیں, اور قرآن کی بہترین تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہے. چھٹی چیز, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے, جس کو ہم تشریع کہتے ہیں. شریعت دینا, دین دینا, حلال و حرام بتانا, کسی چیز کو حلال قرار دینا, کسی کو حرام قرار دینا, یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا عالم نہیں کر سکتا ہے, یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ کے اختیار ہے. آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس قسم کی شرک میں بھی مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان لوگوں نے, ان کے کچھ شریک ہیں اللہ کے سوا جو انہیں ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جن کی اللہ اجازت نہیں دی. یہ لوگ کیا ان کے شریک ہیں جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے اپنی طرف سے ان چیزوں کو حلال اور حرام کرتے ہیں. آج بہت سارے مسلمان قرآن و سنت کی بات سامنے آ جانے کے باوجود بھی کہتے کہ فلاں عالم صاحب, فلاں پیر صاحب, فلاں رشتہ دار, سماج, باپ دادا, ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, تو ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم وہی کریں گے, یہی صحیح ہے. چاہے ان کے سامنے قرآن و سنت پیش کیا جائے, وہ باپ دادا کا طریقہ, فلاں پیر صاحب, فلاں عالم صاحب, فلاں فلاں, ان کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. بلکہ اگر قرآن و سنت کے مقابل اگر کوئی جاہل عالم کوئی فتویٰ دے دے تو قرآن و سنت کو پسے پش ڈال کر وہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں, یہ شرک ہے, اس سے اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے. قرآن و سنت کے علم کے باوجود, اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے آ جانے کے باوجود ایک آدمی کسی اور کی بات کو مانے اس کے مقابل, یہ شرک ہے. کون کہتا ہے شرک ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک قرار دیا ہے, اس کو عبادت قرار دیا گیا, اور اللہ نے سورہ التوبہ میں کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے یہود و نصارہ میں, جوز و کرسچنز نے, یہود و نصارہ نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم, احبار حبر کی جمع ہے, حبر یہودیوں کے عالم کو کہا جاتا ہے, اور رہبان راہب کی جمع ہے, راہب کے معنی ہوتے ہیں جو نصارہ میں عیسائیوں میں عبادت میں مشغول ہوتے تھے, ظاہر دنیا چھوڑ کے عبادت کرتے تھے, پیر مرشد جو بھی اس کو کہیں آپ ان کے. تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کیا کیا, ان کی برائی کیا تھی, ان کی گمراہی کیا تھی, اللہ نے بیان کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اور درویشوں کو اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا, رب بنا لیا. ایک حدیث میں علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, کہتے کہ میں, یہ عیسائی تھے, عیسائی سے مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو ان کی گلے میں صلیب تھی, کراس جس کو آج کہتے ہیں, عیسائی عام طور سے لٹکاتے صلیب, اس کو کراس کہتے ہیں, تو ان کی گلے میں صلیب تھی, وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی, لیکن اسلام میں عقیدہ ہے کہ برفع اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا, ومن قتلوه ومن صلبوه, یہودیوں نے ان کو نہ صلیب دی نہ قتل کیا, تو ان کے گلے میں صلیب تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا یا عدی اطرح هذا الوطن من عنقك, اے عدی اپنے گلے سے یہ وزن نکال دیں. وزن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, یہ بت سے الگ ہوتا ہے. بت کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کی یا کسی بھی جاندار کی تصویر ہو, سٹیچو جس کو آپ کہیں, آئیڈل جس کو آپ کہیں. لیکن وزن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پیڑ وزن ہو سکتا ہے, جس کی کوئی, اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے, اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے, انسانی شکل نہیں, جاندار کی شکل نہیں, قبر وزن ہو سکتی ہے, جیسا کہ خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, اللہم لا تجعل قبری وزنا یعبر, اے اللہ میری قبر کو وزن بننے مت دینا. قبر وزن بن سکتی ہے. تو آپ ان کی پہلے منسٹر جو ہے کراس دیکھا تو آپ نے کہا یا عبی اترا ہذا الوزن من عنقك, اے عبی اپنی گلے سے وزن نکال دے. اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو آپ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے تھے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ, انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی حلال کو جب وہ لوگ تمہارے عالم حرام کر دیتے تم حرام مان لیتے, اور اللہ کی حرام کو وہ لوگ حلال کر دیتے تم حلال مان لیتے, کہ ایسا نہیں تھا. تو ردا ایسا تو تھا, آپ نے فرمایا فقیر کا عبادت ہوں, یہی تو ان کی عبادت ہے. اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے, قرآن سنت میں وہ چیز حلال ہے, اگر ایک عالم اس کو حرام کہے اور ایک آدمی جانتے بوجھتے اس کو مان لے اس کی بات کو, تو یہ شرک ہو جاتا ہے, یہ اس کو اپنا رب اور اس کو اپنا معبود بنانا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اللہ رزق دیتا ہے, جیسے اللہ صحت دیتا ہے, جیسے اللہ اولاد دیتا ہے, مال و دولت دیتا ہے, جیسے سب کچھ دیتا ہے, ویسے اللہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیتا ہے. جیسے اولاد اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا ہے, ویسے شریعت بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کو ناپسند کیا تو لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ پیاز حرام ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوتا آپ نے جمع کیا لوگوں کو, آپ نے کہا ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی ولکن شجرہ اکرہ ریحہا, اے لوگوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام کر دوں, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو حلال کیا ہے میں اس کو حرام کر دوں. لیکن یہ جو پودا ہے اس کو اس کی بدبو پسند نہیں ہے, نبی کو پسند نہیں ہے, لیکن نبی اس کو حرام کر سکتے ہیں. لیس بی تحریم ما احل اللہ لی, اور آج کوئی آدمی پیر صاحب کہیں یہ حلال ہے اور یہ پاؤں دبا سکتی ہیں, حلال پیر باپ کی طرح ہوتا ہے پردے کی ضرورت نہیں, حلال اور فلاں چیز نہیں کر سکتے ہو, فلاں سنت پر عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم حنفی ہیں, شافعی ہیں, ہم ولی مالک ہیں, حرام. نبی کی سنت منع کیوں؟ آپ فلاں مسلک کے لیے, اس لیے آپ یہ سنت ہے لیکن آپ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک ہی ہیں, آپ کو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا پڑے گا, آپ ہاتھ مان نہیں سکتے. کیوں؟ آپ مالک ہی, حدیث میں ہے ہاتھ باندھنا ہے لیکن آپ مانے کی اس کے آپ ہاتھ چھوڑو گے. تو نبی کی بات سامنے آنے کے باوجود اگر ایک آدمی کسی اور کی بات کو مانتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کسی اور کی شریعت مانی, اور یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. تو اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت دینا, شریعت بنانا, حلال و حرام کسی چیز کو قرار دینا, یہ اللہ ہی کا حق ہے, اللہ ہی ہے جو شریعت دیتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار نہیں کہ لوگوں کے لیے حلال و حرام کی تقسیم کرے, لوگوں کو عبادت کا اپنی طرف سے طریقہ دے. تو یہ چھٹی بات ہے, بہت اہم ہے. ساتویں چیز اہل حدیث کے عقائد میں سے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اہل حدیث وسیلہ کو مانتے ہیں لیکن وہ وسیلہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو, شرکیہ وسیلہ. کون سا وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے یہ وسیلہ ثابت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرے, اے اللہ تو سمیع ہے, تو بصیر ہے, تو علیم ہے, تو قدیر ہے, تو وہاب ہے, تو غفور رحیم ہے, اے اللہ میری مغفرت کر, میری دعا سن, مجھ کو معاف کر دے, مجھ کو عطا کر. آدمی اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے. اعوذ بعزت اللہ و قدرته من شر ما اجد و حاضر, دعا سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تیری عزت اور تیری قدرت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. دوسرا، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. تین لوگ غار میں پھنس گئے، انہوں نے ایک کے بعد ایک اپنی نیکیوں کے وسیلے سے دعا کی، اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی، اللہ اگر تیرے نزدیک میری نیکی اس قیمت رکھتی ہے تو ہم کو اس مصیبت سے بچا لے. ایک ایک کر کے ہر ایک نے دعا کی، اللہ نے ان کو غار سے نکال دیا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی نیک انسان ہو، اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. کسی سے بھی آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور آپ کو کہتے تھے کہ آپ ہماری دعا کیجیے. کبھی بچوں کو لے آتے تھے، کبھی کسی بیمار کے پاس لے جاتے تھے اور آپ کو دعا کے لیے کہتے تھے. کسی نیک بندے سے آپ کہیں کہ بھائی میرا مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کیجیے، تو یہ وسیلہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تین وسیلے ہیں جو مشروع وسیلے ہیں، شریعت میں جائز ہیں بلکہ مستحب ہے. لیکن یہ کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کی، اللہ والے کی قبر پر جائے اور کہے کہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں ان کی قبر پر جانا ذبح کرتا ہوں، ان کی قبر پر جا کے سجدہ کرتا ہوں، ان کی قبر پر چڑھاوا چڑھاتا ہوں، یہ خوش ہو جائیں گے اور ان کے ذریعے اللہ خوش ہو جائے گا اور جنت مل جائے گی، دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے، آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، تو اسلامی عقیدہ نہیں ہے. یہ شرک ہے. یہ وہی شرک ہے جس میں عرب کے مشرکین مبتلا تھے کہ انہوں نے اللہ والوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اس اعتبار سے ذریعہ بنایا کہ جو عبادات اللہ کے لیے خاص تھی وہ ان کے لیے کرنے لگے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا مسئلے حل کرنے والے اپنے طور پر بنا رکھے ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے مسائل حل کریں گے، جنہوں نے اپنے طور پر لوگوں کو اپنے کارساز بنا رکھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے ما نعبدہم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کرے. ان سے پوچھے آپ کیوں کرتے ایسا؟ تو ان کا جواب قرآن میں اللہ نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں ہم ان اولیاء کی، صالحین کی، بزرگوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرے. دیکھیے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو بڑا مانتے تھے، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، ان کو وسیلہ مانتے تھے، مقصود نہیں، ان کو ذریعہ مانتے تھے. اصل پہنچنا کس تک تھا؟ اللہ تک. مشرکین کو بھی اللہ تک پہنچنا تھا، قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. بتائیے وہ چاہتے تھے کہ ہم کو یہ جو بزرگ ہیں یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں، ہم ڈائریکٹ قریب نہیں ہو سکتے. وہ مانتے تھے ہم گناہگار ہیں، پاپی ہیں، بھلا ہم ڈائریکٹلی کیسے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، ہم کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو کیا کریں؟ ان بزرگوں کو خوش کریں، ان بزرگوں کو، ان بتوں کو خوش کریں، اور ان کو خوش کر کے وہ چاہتے تھے کہ اللہ خوش ہو. یہ توسل اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کو شرک کہتے ہیں. آج کل مسلمان ہیں قبروں پر جا کر بزرگوں کو کوئی چادر چڑھا رہا ہے، جو قربانی کر رہا ہے، ان کے نام کی نذر کر رہا ہے، وہاں کے ناڑے ہاتھ پر باندھ رہا ہے، وہاں پر اپنے بچوں کے کہ کیا کچھ نہیں، کندوری وغیرہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، ان کے نام کے روزے رکھ رہا ہے، 40-40 دن کے روزے رکھ رہا ہے، اولاد رکھ رہا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں، وہ دے دیں یا کم سے کم اللہ سے ملا دیں. یہ توسل اسلام میں جائز نہیں. اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اضل زیادہ گمراہ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن اس کی پکار، قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وہ تو ان کی دعا سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانوا لہم اعداء وہ ان کے دشمن بن جائے گا پکارنے والوں کے دشمن بن جائے گا وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ سرے سے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے ایک تو ان کو خبر نہیں عبادت کی دوسرے یہ کہ انہوں نے حکم نہیں دیا تھا اس چیز کا کیا شیخ ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کے نام کی نماز پڑھی جائے ان کو سجدہ کیا جائے کیا انہوں نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کے نام کے روزے رکھے جائیں ان کی عبادت کی جائے اللہ کا نیک ولی کبھی بھی لوگوں کو اللہ کی عبادت کی بجائے اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا سکتا ہے تو آج امت کے بہت سارے افراد تقرب کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی نزدیکی تلاش کرنے کے لیے فوت شدہ بزرگوں کی قبروں کو وسیلہ بنائے ہوئے اہل حدیث کا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے قبروں کو ذریعہ وسیلہ نہیں بنانا چاہیے حدیث اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں فَإِنِّي قَرِيبٌ میں قریب ہوں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ کہاں اللہ کے بیچ میں ہمارے بیچ میں اتنا پردہ ہے اتنے گنہگار ہیں کیسے سنے گا ہماری بات بزرگ سنتے ہیں بزرگ پہنچائیں گے ہماری بات اللہ نے کہا میرے بندے ہیں جو آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے میں قریب ہوں اور کتنا قریب اجی بدائے بدائے بدائے پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکار جب بھی پکارتا ہے دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو اللہ کے لیے کوئی اوقات نہیں کہ فلاں وقت میں اللہ کے یہاں دعا نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اللہ نعوذ باللہ مصروف ہے بزی ہے کوئی وقت نہیں ہر وقت جب چاہے اللہ کو پکار تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارے رب کا تم کو حکم ہے تمہارا رب یوں کہتا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں لیکن آج بہت سارے مسلمان اللہ کو پکارنے کی بجائے اللہ والوں کو ان کی قبروں پر جا کر یا دور سے ان کو پکارتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچائیں گے آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی انس کے ماموں تھے مشرکین نے جب ان کو قتل کیا دھوکے سے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو اے اللہ تو اپنے نبی کو اس بات کی خبر دے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہم تجھ سے جان تو اپنے نبی کو اس بات کی خبر دے آپ بتائیے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ نہیں اللہ کے ذریعے نبی تک بات پہنچے گی غور کیجیے اس پر اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہاں جو ہو رہا ہے نبی کو براہ راست معلوم ہو جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے یہ حال ہے ہماری مدد کیجیے یا رسول اللہ مدد کیجیے کہتے لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے ہم کو قتل کر لیا گیا ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا گیا اے اللہ اس بات کی خبر کو اپنے نبی کو دے تو صحابہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے نبی ڈائریکٹ نہیں سنتے ہیں اللہ تک بات براہ راست پہنچتی ہے اب اللہ نبی تک پہنچائے گا لیکن آج کے بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ الٹا ہو گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ تک ڈائریکٹ بات نہیں پہنچتی ہے بزرگوں تک پہنچتی ہے بزرگ اللہ تک پہنچاتے ہیں بتائیے یعنی ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ معاملہ بالکل ریلیکس ہو چکا ہے تو اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو سنتا ہے چاہے کتنا بھی برا آدمی ہو اگر سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کو پکارے اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے گناہوں کو مغفرت کر دیتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے میرے بندو اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے بندو اللہ کا پیغام تک پہنچائیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے جو حد سے پار نکل گئے اللہ کی حدود کو توڑا گناہ کیا اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے شرک یا وسیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر آٹھ، اہل حدیث کے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ اہل حدیث اولیاء کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث ولی کو نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء سے ہم مانگتے نہیں ہیں، اور ہمارے نزدیک ولی کون ہے؟ ہمارے نزدیک ولی وہ ہے جو قرآن و سنت کی نگاہ میں ولی، قرآن و سنت کی روشنی میں ولی قرار پائے۔ اور قرآن و سنت کی ولی کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں صاف طور سے کہہ دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ان پر ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ آخرت میں اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ خوف سے اور غم سے نجات دے دے گا، وہ جو ایمان پر جلے رہے۔ کون؟ آگے اللہ نے بیان کیا ہے ولی کون، کیا وہ ولی ہے جو چرس گانجا پیے؟ کیا وہ ولی ہے جو بڑھنا گھومے؟ کیا وہ ولی ہے جو نماز کو بلانے کے وقت میں کہے کہ ہم مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھا رہے یہاں کھانا کھاتا رہے؟ کیا وہ ولی ہے جو ناچ گانوں میں مصروف ہو؟ ہمارے نزدیک ولی کون ہے؟ ہمارے نزدیک ولی وہ ہے جس میں دو صفات پائی جائیں۔ کون سی صفات؟ جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ خوف ہے نہ غم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان اور تقوی والے تھے، جن کا عقیدہ صحیح تھا اور جن کی زندگی میں پرہیزگاری تھی، شریعت کی پابندی تھی۔ تو یاد رکھیے ولایت، ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں، کوئی آدمی ولی بنتا ہے تو دو چیزوں کی بنیاد پر بنتا ہے، ایک اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، دو اس کی زندگی میں تقوی یعنی شریعت کی پابندی ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں ہوں وہ ولایت کے مراتب، وہ ولایت کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ تو ولایت کے لیے ہم مانتے ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی آدمی جب تک کہ ایمان و تقوی کا اہتمام نہ کرے وہ ولی نہیں بن سکتا ہے، اور ہم اولیاء سے نہیں مانتے کیونکہ اولیاء خود اللہ سے مانتے ہیں۔ اولیاء نے کس سے ماننا سکھایا؟ اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء میں، نبیوں میں سب سے بڑے، اللہ کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے نبی رسول۔ آپ نے کیا سکھایا ایک بچے کو، عبداللہ بن عباس کو، آپ نے سکھایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن بالله، کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کیا فرماتے ہیں، لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا اور کوئی رہنا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ یہ ان کی تعلیمات میں سے ہے۔ مسلمانوں کا عجب حال ہے کہ شخصیات کی عظمت کو لے لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کو نہیں لیتے ہیں، یہ مصیبت ہے۔ تو ہم مانتے ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں، اور ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ان کی عظمت، تعظیم، محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی تحقیقات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کا بدل نہیں بناتے ہیں، ہم ان سے ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے مانتے نہیں ہیں۔ نمبر نو، ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ جیسے مسلمان قبروں پر جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری دعا کو سنتے ہیں، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے نہیں سنتے ہیں الا یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہے تو سنیں گے تو نہیں سنیں گے، ورنہ نہیں سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، زندے اور میت، اموات برابر نہیں ہو سکتے، زندے اور اموات، احیاء اور اموات برابر نہیں ہو سکتے، وہ جو جن کی موت ہو چکی وہ جو زندہ ہے دونوں برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنائے، اللہ جس کو چاہے سنائے. وما انت بمسمع من في القبور, اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. وما انت بمسمع من في القبور, جو لوگ قبروں میں ہیں اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے. ہمارا نبی نہیں سنا سکتا, ہم سنا سکتے ہیں. اتنے بڑے نبی آپ نہیں سنا سکتے ہیں. اللہ قرآن میں سورہ فاتح کی آیت نمبر 22 میں تعالیٰ وما انت بمسمع من في القبور, جو قبروں میں ہیں جو قبروں میں دفن ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اللہ جس کو چاہے سنا دے, اور اللہ نے نہیں بتایا کون سی بات سنائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ ہم قبروں پر جائیں اور قبروں قبر والوں سے مانگیں. ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہم قبروں پر جائیں اور آخرت کو یاد کریں. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ مقام جہاں جا کر آخرت یاد کرنا چاہیے, مسلمان قبروں پر جا کر اپنی دنیا کے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے کچھ کیجیے, جاب نہیں لگ رہا ہے کچھ کیجیے, بزنس نہیں چل رہا ہے کچھ کیجیے, بچہ بیمار ہے کچھ کیجیے, قبر پر کڑا رکھ دیا رات بھر وہ پاور فل بن جائے گا, صبح کو پہنا شفا, سارے ڈاکٹروں کو چھٹی کر دینی پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کے دور میں عروہ نے پوچھا آپ کو اتنی سہی معلوم, آپ کو اس کی دوا معلوم اس کی دوا معلوم, آپ کو میڈیسن کا اتنا علم کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں کئی ڈاکٹرز آپ کے پاس آتے تھے, وہ جو علاج کرتے تھے وہ علاج میں نے سب سیکھ لیا. ہمارا نبی ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے اور ہماری قوم پوری کی پوری قبروں کی مٹی کھا کے علاج کر رہی ہے, بچے کا علاج. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ بتائیے. ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتی ہے مجھ کو بیماری ہے, کہتی کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے. اس عورت کو معلوم ہے کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے, نبی سے نہیں مانگا جاتا ہے. پر آج کا مسلمان ہے, اتنے مسلمان آج پڑھا لکھا مسلمان بعض اوقات ہوتا ہے لیکن اس کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے قبروں سے نہیں. تو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا کہ وما انت بمسمع من في القبور, یہ اگر عقیدہ سمجھ میں آ جائے تو قبر پرستی کی جڑ کٹ جائے. کہ سنتے ہیں تو بول کے فائدہ کیا ہے, جب سنتے ہی نہیں بول کے فائدہ کیا ہے؟ لیکن بتایا جاتا نہیں, سنتے ہیں اور مسائل کو جانتے ہیں اور حل کرتے ہیں. ظاہر بات ہے مسلمان جب سب سے مایوس ہو جائے تو وہی جائے گا, اللہ تعالیٰ سمجھتا ہوا ہے. اور ایک اہم عقیدہ اہل حدیث کا یہ بھی ہے کہ کائنات میں اللہ کی مرضی کے سوا کسی اور کی مرضی نہیں چلتی ہے, نہ کسی فرشتے کی, نہ کسی نبی کی, نہ کسی ولی کی, نہ کسی اور کی. کائنات میں اگر مرضی چلتی ہے, مشیت اللہ ہی کی چلتی ہے, اللہ ہی کی مرضی سے جو چاہے ہوتا ہے. اور اللہ کی مرضی کے مقابلے میں بڑی سے بڑی شخصیت کی مرضی ہو, چاہت ہو, تو وہ نہیں ہوتا ہے جو وہ چاہے, وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے منوائے, اللہ سے مانگے, کسی اور کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ ہی کی چاہت پوری ہوتی ہے. جو بھی ہوتا ہے کائنات میں اللہ کے چاہنے سے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر کوئی تکلیف اللہ تجھ کو پہنچائے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا, ہٹانے والا اور کوئی نہیں. اللہ نے تکلیف ڈالی تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. آپ زمین آسمان ایک کر دو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے, اللہ ہی ہٹا سکتا ہے. قرآن کی آیت یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ ہم قرآن کے کاملین آج کتنے مسلمان ہیں واقعی قرآن کو جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں کہ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ موت نہیں آ رہی ہے, دوڑتے دوڑتے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, ہمارے نانا کا انتقال نہیں ہو رہا جلدی, روح اٹک لیں گے, مولوی صاحب کہیں گے جاؤ سورہ یاسین پڑھو بھر جائیں گے, اقرا والا موقع کو یاسین سورہ یاسین پڑھو موت آئے گی. مر گئے, اب مرنے کے بعد کیا؟ مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے ان کو بخشا جائے گا. تو مرنے والا اور مر چکے ہوئے کے لیے آج قرآن ہو چکا ہے. حالانکہ قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن زندوں کے لیے, دل کی زندگی کے لیے, ہدایت کے لیے, قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شرکیات میں مبتلا ہیں. صاف رد ہے قرآن کی شرک. اللہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کی طرف سے تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. کوئی بھی ہو کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کا ہے. اللہ کی بات میں شک ہے کسی اللہ کے سوا اس تکلیف کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کس کی طرف دوڑنا چاہیے کسے ہٹانے کی دعا کرنی چاہیے. سب طرف دوڑا ہے ہمیں اللہ کی طرف دوڑنے والا کر وَفِرُوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کیا کہا دوڑا اللہ کی طرف. کدھر دوڑا ادھر ادھر کدھر اللہ کی طرف دوڑا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تیرے لیے کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرے اس کو بھلائی پہنچانا چاہے اولاد دینا رزق دینا کامیابی دینا اللہ فیصلہ کرے اس کے لیے خیر کا اس کی خیر کو کوئی پلٹا نہیں سکتا ہے. سارے زمین آسمان کی مخلوق مل کے بھی اس انسان سے اس خیر کو روک نہیں سکتے اس سے رزق کو روک نہیں سکتے اس کی اولاد کو نہیں روک سکتے اس کی کامیابی کو نہیں روک سکتے. اللہ جو دینا چاہے دے دیتا ہے چاہے وہ راحت ہو یا تکلیف کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم. وہ اپنے بندوں کو جو چاہے پہنچاتا ہے راحت و تکلیف. وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ چاہے تو تکلیف ملتی ہے اللہ چاہے تو راحت ملتی ہے. اللہ کی طرف سے تکلیف آئے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے سوائے اللہ. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. آدمی اللہ سے مانگنے والا بنے. ہم سب کے در پر سب جھکاتے جھکاتے آج مسلمان کتنے مسلمان ہیں اللہ کے آگے آدمی بھول جاتا ہے. بلکہ کتنے لوگ کہتے کتنا وہاں پر اللہ سے نہیں ملتا بابا سے مانگ کو مل جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ سے مانگنے والا آدمی بنے. ایسے دل کے ساتھ گندے برتن کے ساتھ اگر مانگی جاؤ اس گندے برتن میں اللہ کو ڈالے گا. دل کو صاف کرے. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے اٹ کے اس کا ہو جائے. سب سے اٹ کے اس کا ہو جائے. پورا ہم اللہ کے ہوئے ہیں اللہ کیوں ہمارا ہوگا. ہم پورے اللہ ہوئے ہیں ہمارے دل میں کتنی چیزیں سمائی ہوئی ہیں. پورا آدمی اللہ کا ہو جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو. ایک اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی چلتی ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں ابو طالب کے واقعے میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں ابو طالب کی موت کا وقت ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں چچا کریمہ پڑھو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا کریمہ پڑھ لو. چاہت دل کی ہے نبی کی چاہت ہے کہ چچا کریمہ پڑھ لے. پوری ہوئی پوری نہیں ہوئی. دل میں طلب نہیں دل میں طلب نہیں انکار کر رہا ہے چچا. اللہ نے آیت نازل کی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے نبی آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت دو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اور اللہ کس کو ہدایت دے گا اس کو خوب معلوم ہے ہدایت کے اندر کون ہے. آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت ملے گی ایسا نہیں. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. نبی کی چاہت پوری نہیں ہو رہی اللہ کی چاہت پوری ہو رہی. چاہتے چچا کو ہدایت ملے نہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا دے دیتے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو دے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے اور اللہ جس کو نہ دے اس کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بڑے سے بڑے نبی اور رسول بھی اللہ سے مانگتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی. فرعون کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اللہ نے مدد کی خود مجھے نہیں کر پایا. زکریا علیہ السلام کو اولاد ہوئی چپکے چپکے اللہ سورہ مریم پڑھی سورہ آل عمران پڑھی چپکے چپکے اللہ سے دعا کی اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی بانجھ ہے اولاد نہیں اپنی طرف سے تو اولاد دے بانجھ بیوی کو یہ اولاد نہیں دے سکتے. نبی اولاد نہیں دے سکتے. اللہ سے مانگ رہے اللہ تو ہی دے دے اللہ تو دے تو دینے والا ہے. اور چپکے چپکے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس عمر میں اولاد مزاق میں بن جائے، لیکن اولاد چاہیے، میرا کام میرے بعد آگے بڑھے، نبوت رسالت ذمہ داریاں نبوت کی میرے بعد سماج کی صلاح کون کرے گا؟ تو اللہ بڑھاپے میں اب تو اسباب کی راہ سے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تو اپنی طرف سے عطا فرما۔ رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اولاد، بیوی اولاد والی نہیں مانگی اور اللہ نے دی، فرشتے بھیجے۔ کتنے واقعات آپ دیکھیں، ایوب علیہ السلام کو شفا کس نے دی؟ اللہ نے، بیماری بھی دی اور شفا بھی۔ یوسف علیہ السلام کو ایک حال سے دوسرے حال میں کسی نے، اللہ نے تبدیل کیا، جیل سے کس نے نکالا، سب کچھ کس نے دیا؟ کتنے نبی سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، ان کی عظمت اللہ کی طاعت میں ہے، ان کا مقام اللہ نے دیا ہے، ان سے مانگنا نہیں، ان کو پکارنا نہیں، اللہ کے اولیاء سر آنکھوں پر، ان کی تعظیم، ان کی محبت، ان کا احترام اپنی جگہ، وہ اللہ کا بدل نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنے لگ جائیں تو ہم نے اللہ کی، نعوذ باللہ، اللہ کی تحقیر۔ ایک آدمی اللہ کا مقام اللہ کو دے، بندے کا مقام بندے کو دے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بہت ہی تفصیل طلب تھیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ اختصار سے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور ان باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔